الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والناس الجميعين أجمعين اللهم اغفر لنا جميع المشتغلين والحمد لله وسلام عليك يا مسيح رحمنا برحمتی که یا عرحمت راهمی در آخر بحث تمسکی به عام در شباب نصداقی مخصص یک زیر عبارتی رو در کفایه آمده که چون هست به استاد متعرض شدن ما هم باید این مداره پیگیری و مطلب بشه و به عنوان ازاحت و وهمن از هم عبارت و قول معروف خود ایشان تعیین نرخ کرده هم که این یک وهمیه از قبضی که باید بحثش بشن تعبیر به اضافه وهم اشاره به هم این دیگه هستن. خب حالا اینجا خیلی تصدی نمید از اونم که اون وقت در کفای مطلبی رو از یه از همین بعضه هم از بعض از آن اصولی هم که تصادفا امروز اون یک شرمی از را نصف خود هم که نیدم این بعض غالبا کفای ناظر به فصوله اما نمیدونیم مطلب در فصول هست یا نه. به هر حال فعلا من نشناختم این بعض مرادیشون از این بعض کیه، یا از هرامان بعضه هم مرادیشون کیه. اون وقت اون مطلبی رو که ایشون از اون بعض نقل کرده خلاصش اینه که ما گاهی اوقات میتونیم با تمسک به اساطر عموم بعضی از موارد مشکوک رو برداریم ولا از جهت حکم خودمون عام نباشه. این اصطلاحش اینجوری و این رو زدن به تعبیر ایشون آقای خوبی ناقص نمی کرده بودن، بعد ایشون تعبیر کردن به عناوین ثانویه. با عناوین ثانویه میتونیم این کار رو بکنیم. عناوین ثانویه مثل حکم حاکمه، مثل عرب پدر، مثل نظر، مثل شرط، مثل یمینه. این رو اصطلاحا عناوین ثانویه. مثالش رو هم اینجور زده که اگر فرض کردین مایه ایست مردد که نمیدونیم مضاف یا مضاف نیست، اگر پدر فرض کنه امر کرد که با این مایه حضوریه به خاطر اطلاع اطاعت والد این حضور باید بگیره. وقتی که حضور گرفت چون به اطاعت امر بوده، چون تطابق با امر داشته، در بیاریم که این حضور صحیح بوده، اینکه برای مکلفه به فعل ظاهری بوده، شستن بوده، واقعا وضو بوده و واقعا هم وضو صحیح بوده. حالا که اثبات صحت وضو رو کردیم از ناحیه امر، از ناحیه امر اطاعت والد، بگیم مقتضاش اینه که این آب هم مطلق بوده، این آب مضاف نبوده. یعنی به عبارت اخرى اضافه بر اثبات صحت وضو به لحاظ امر والد، اصلا بگیم این وضو فی نفسه صحیحه و صحت وضو فی نفسه اختزاش این است که این آب باشه، آب مطلق باشه، مضافه باشه، صحیح باشه. پس با تمسک به اطلاقات و عمومات اطاعت والد اثبات بکنیم وجوب وضو گرفتن رو، بعد صحت این وضو به عنوان اطاعت امر والد، بعد صحت وضو مطلقا، بعد اثبات این که این آب مطلق است و مضافه. این خلاصه این تصوری که ایشان از بعضی ها نقل کرده. از کلا من هم از نشناختم این بعض کیه، این حالا آنها یه دیدن مراجعه کردم و بگم، چون این کتاب هایی که پیش من بودی دوتا بیشتر من بوده همه نگاه نکردم توی اینا برای خیلی پیش بوده. بله خیلی پیش بوده و تحبیر که خواهی یه جوریست که این اصلا باطله، یعنی در حد این حرفا نیست که بگم خیلی اضاعت و وقت. و بعد در زیل کلام اون قائل ارده و روب ما یعید داده به نظر احرام قبل از میقات و مسئله به اصطلاح نظر صوم در سفر. البته این مطلب که حالا بعضی گفتن کیه من هنوز که نشناختم. من دیروز یک تقریبی برای مطلب کردم که با این حرفایی که ایشون گفتن نمیسازم. خود آیان شورا هم یه چیز رو نوشتن اینجا آیگور روزیده مطالبی نوشتن آقای حکیم مطالبی انصافا خیلی طولانی سو بخواییم تمام رو بگیم وقت شما هم میگیره یک محصلی هم نداره. ارز کنم که این حالا اصل اصل خود این تصور رو کی گفته من نمیدونم و به همین تقریب دیگریست من مطلع نیستم. و این تایید به نظر احرام قبل از میقات اینم خیلی عجیبه، چون مطلبی که ایشون داره در مایه این که مرتبه، این مسلم نیست که مضافه، احتمال داره مضاف باشه، احتمال داره مرقاب باشه، آرمان در باشه، مایه مردده. این در این مایه مردد یعنی فرض شک. شما با عدله اطاعت والد شکتون رو مهم بردارید، اما احرام قبل از میقات که قطعا باطل خوب یه روایات داره که فرض شک نیست. این احرام قبل از میقات که فرض شک نیست، صوم در سفر بنابرای معروف باطله و جایز هم نیست، این فرض شک نیست. در رو به ما یعید داره یعنی چی؟ اگر این معید رو بخواییم ببینیم، این معید مفادش اینه که عمل حرام با نظر جایز میشه، یعنی اطلاقات نظر عمل حرام رو جایز میکنه، چون مقصد تو برزاد داره که احرام قبل میقات مثل نماز قبل الوقت. و اگه این طور باشه این دیگه بحث شک نیست. مثلا یه رو به ما یعید داره یعنی چی؟ ما که همزن فهمیدیم اصلا این مطلب مالی چی هست، عرض کردیم اون چیزی که ما داریم بالفعل داریم و به زمان رسول الله نسبت داده شده همون قصه ایست که من دیروز عرض کردم. اون قصه زنی بوده، حالا کنیزکی بوده، رقاصه بوده، دفت میزده دفت، این آمده جلو رسول الله عرض کرد اصلا من نذر کردم که جلو شما دفت بزن. پیغمبر فرمودن که اگر نذر کردی بزن، اگر نذر نکردی نه. کن نمانس جلوب الله، این دفع زدن که حرام بوده با نذر جایز میشه. این مفاد اون روایت اینه. عرض کردم این روایت هم اینجور نیست که در مصادر صحیح اهل سنت آمده باشه. اصل این که یک زنی آمده پیش پیغمبر دفع زده اجمالا هست تو مصادرش، اما این متون مختلف داره. توی یک متنش اینجوریه این کنت ندرسی که توش تعبیر به نزد داره به الا فلا، توی یک متنش، بقیه متونش اینجور نیست. این صافه تو بخیر ما حالا با سمیا مخالف هستیم یه دروه که اونها اینچه نسبه کنیم. محمد عبید الله بن زیاد علی قال فطأ الحسين فإذا قتلته فطأ الحسين وبعره وقل بزرد ولا أعلم أن لا يضر ذلك ولكن قول علي يعني نذر شبيه النذر قول انا قلت اذا تحول هذا على اساس انه لا يكون مثل لا باس به كلام في المثل على يا حال این بحثی بوده. بله این اگر باشه این با ربما یا عید میخوره، ربما یا عید اون تایید میخوره. چرا؟ چون احرام قبل از میقات که جایز نیست با نذر جایز میشه، صوم در سفر جایز نیست، این با ربما یا عید این میخوره نه اون مایه مضاف مایه مشتبه. قرص به هر حال ما که خیلی سردر نمودیم نه از این قائل و دقیقا کلام ایشان، چون نمیدونیم که از که نمود کرده و نه از اون روبمایی و عیدی که در آخر ایشونو برده. این راجع به کلام کفایه. تقریب آقای خویی را هم خوندیم بیرون و اشکال آقای خویی را هم خوندیم که اگر بخواهیم با این مایه مضاف مردد و مشتبه وضو بگیریم، چون این مایه به اصطلاح احراز نشده آبه، خود این وضو ثابت نیست که وضو شرعی باشه. شستن دست و پا هست اما وضو نیست، چون اونی که راجعه وضو شرعیه، وضو بودنش که ثابت نیست. چون ثابت نیست در حقیقت اصلا نمیدونیم این نظر درست هست یا نه، اصلا اصل خود نظر درست هست. مثلا پدر امر کرده، اطاعت پدر لازم هست یا ما دیروز توضیح اجمالی عرض کردیم، بعدم آقای خویی وارد بحث نظر شدن مثل خود کفایات دیگه، عباد کفایی رو هم داره نبودن ما دیگه فقط داره مبنی آقای خویی و چند تا مبنی دیگه این شد در اینجا اشاره میکنم. پدر که اطاعت میشه نماز با این بزرگ اصلا بزرگ درستیم وقتی بزرگ مشکوکه چیه. عرض کنم که ما دیروز از نزد تعبیر کردیم به التزامات شخصی، یعنی اعتبارات شخصی در کفایه عناوین ثانوی داره. اینا دو تا یعنی یکی نیستن. البته نظم هم جزء عناوین صاحبی هست، نه اینکه نیست. لیکن خب اگه بخوایم دقیق‌تر تو ابحاث و اصول عنوان بکنیم، میتونیم التزامات شخصی رو با عناوین ثانوی جدا کنیم. مثلا عناوین ثانوی مثل حکم حاکم، حکم پدر، این اسمش جدا من عناوین ثانوی. التزامات شخصی و اعتبار شخصی مثل نذور، مثل عهود، مثل شروط، مثل عهود، مثل ایمان، اینا اسمش بذاریم التزامات شخصی. البته التزامات شخصی هم یک نحوی از عناوین ثانوی هستن، لیکن این نکتهش رو به این قرار دادیم که این شخص خودش این جعله میکنه مثلا با اون هم. و بحث کبروی در اینجا اینه، بحث کبرویش اینه که عناوین ثانوی و یا التزامات شخصی اگر میخواد تعلق به یک عنوان شرعی پیدا بکنه، باید اون عنوان فی نفسه احراز بشه، نمیشه با این عنوان ثانوی احرازش بکنه. قبل از اینکه این عنوان ثانوی و یا قبل از اینکه این التزام شخصی بیاد، اون عنوان باید محقق بشه. مثلا من وقتی با این مایه وضو میگیرم بدونم وضو است، من که نمیدونم مایه مشتبه، لذا اگر من نمیدونم وضو است چون مایه مشتبهه، جای اطاعت امر والد نیست، جای این نیست روی حرف الوالد، چون اطاعت امر والد در یعنی اطاعت امر والد اینطور نیست که حاکم بر احکام اولیه باشه، بلکه بر احکام اولیه حاکم بر اطاعت والده. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اوامر التزامات شخصی شما هم دائره داره، اینطور نیست که دست شما باز باشه بگیم اوتو بلوگو دست شما بازه، هر عقدی رو خواستی انجام ده، شک کم کردیم این عقد درست یا نه، اوتو بلوگو بعد اوتو بلوگو این کار نمی کنه. خب نه شک بکنم در حکم داره، اوتو بلوگو کارش این نیست. کار اوتو بلوگو در حقیقت این است، در مثلا فرض کنیم مخواهیم شراب خرده فروش بکنیم، از کردیم بعضی به ذهنشون آمده از مهمنند شروطه، مثلا یک کتاب رو بفتوش و شرط بکنه یک کاسه شراب بخوره، خب باید از مهمنند شروطه، نه این نیست. مثلا از مهمنند شروطه مفادش این نیست، از مهمنند شروطه در دائره قانون، در دائره نظام، اگر از دائره نظام خارج شد یا مشروع شد از مهمنند شروطه نمیگیره. شما شرط کردیم با طرف من این کتاب میفروشم به شرطی که با این آب وضو بگیری، ببین وضو، وضو باید آب مطلق باشه، این معنی آب صرف وضو نمی کنه، رضا چه این شرطی نافذ نیست. یعنی ادله اوفو بالعقود، ادله المؤمنین شروطه، ادله ما کان من نظر لله ففبه، اصلا نمیتونه توسعه بده به این لحاظ. یا بیاد مثلا چیزی رو که در حکم اولیش مشکوکه این بیاد درست بکنه، نه، اوفوبل عقود معنیش اینه که اگر شما یک وضوعی درست بود اون در ضمن شرط قرار دید، یجب الوفا، یجب بر شما، مثلا میگه این کاسه رو میشن به شما نده بشن که همین الان وضوع بگیری، این شرط میکنه، این اشکال نده چون شرط چه اشکال داره، از مهمنده شروطه میگیره، اون ظرف یا کاسه یا کتاب رو میخره، همون وقت هم باید وضوع بگیره به خیال شرط. لکن این این مهمنم بشده معنیش این نیست که اگر شک داری این وضوع هست یا نه بازم درسته وضوع، این اثبات نمی کنه، کار مهمنم بشده تحلیل دقیقش اینه. پس کار مهمنم بشده این نیست که از ناحیه شرط، از ناحیه شرط اون فعل ثابت بشه، بعد از ثبوتش بگیم پس حالا صحیحه، یه حکم وضعی ازش در بیاریم. المهم لا يكون محرم، وهذا غير معلوم الحرم، لا يشعر وضوعه است وضوعا مبال بشرد انت تضاد مومن من رسو علیه شرم. ولذا احکام ثانویه نمیان نسبت به احکام اولیه پا رو فراتر بگذارن توسعه بدن، میگه به شرط یه وضو بگیره، وضو وضو خودش به حالا وضو عوض نشده که وضو معنیش این است که با آب مطلق گرفته بشه، اینجا شک داره آب یا نه، اصلا این مثلا بناسه بوله وضو کار به صحت وضو رو بگیم حالا اون عمل وضو رو انجام بده قصد وضو نیست در مورد پوشان دیشب که شما این عمل خاص انجام بدید خیلی خوب پس این وضو نیست که ما قابل صحتی نداریم نه ادله شرعی وضو اینو میگیره یا نمیگیره چرا میگیره ادله شرعی وضو اگه نگیره ادله شرط نمیگیره بعد موقع اینکه شروع کنم شاخش میشه حالا الموبه اینده شروطه نه دیگه اینده شروطه چون شرط و مشکوکه وضوع با اگر گفت بشور بله اگر عنوان شستن بود بله عنوان شستن مطلب درست اما اگر گفت وضوع وقتم به عدله با قطع نظر از شرط شرط اگر شرط نبود گفت این وضوع درستی چون مایه مضاف مایه مشتبه اگر بدون شرط وضوع درست نبود با شرط درست نمیشه کار شرط این نیست حتى الشرط أن لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال هذا ليس حرام معلوم وحل مراد يحل الحرام يعني لا يكون مخالف مع النظام القانون لا يكون مخالف مع التشريع مو كلمة يحل پس این شرط لا يحل لا بشرط أن لا يحل الحرام ولا كذا اون مراد همینه یعنی شرط تا وقتی نافذه که در دایره قانون باشه و به عبارت اخرى ما نمیتونیم از ناحیه خود المؤمنون این به شروطه یک وجوب جدیدی در بیاریم یعنی مثلا این وضو گرفتن فی نفسه درست نبود به خاطر المؤمنون این به شروطه درسته کار المؤمنون به شروطه این نیست کار المؤمنون به شروطه این نیست کار مثلا عفو به نزول این نیست کارش اینه که اصلا دقیقه درست رو کن کار اوف المؤمنون اند شروطه هم یعنی این وضوعی که فی نفسه درسته الان با شرط واجب میشه انتظامات شخص نباید تنافیبان نامخان میداشته باشه نه این که نامخان همه همه یعنی در اون حدود چیزی که شاره مشکوک وضوع قرار داد المؤمنون اند شروطه هم میتونه بگه این وضوعه حتی صحت از ناحیه نظر رو نمیتونه اثبات بکنه چه برسه صحت مطلق رو اصلا کار ادله عناوین ثانویه بله در عناوین ثانویه اگه دستم بشورم اون اشکال نداره دستشو بشورم اون وقت اگه نظر کرد دستشو با این مایه بشور خب اون رجول وفا آورد شستن دست رجول وفا آورد لکن اگر فرض کردیم همون مایه مردد ما بین بول و ما بین ما خب این احتمال داره که دستش نجس شده باشه من با مثال بخوام در اونجا احکام خودشو داره پس بنابراین اگر متعلق این عناوین ثانوی به تعبیر ایشان عناوین ثانوی به التزامات شخصی به تعبیر بنده یک عنوان معین شرعی بود که دارای ضوابط خودشه ما با دلیل المؤمنون عند شروطه اون ضوابط نمیتونیم عوض بکنیم چه اصلا چه عمومی نداره مثلا کار عمومی حالا کار نداریم آقای بروژه یک تقریر فرمودن گفتن چرا صاحب کفایی نادر وحشت کرد و این را تعجب کرد و اضافه و خب این از قبل تمسک که به شبهات مصداقی مخصص منفصل با آمد عده هم قائلن چه مشکل ده بعد گفتن نه این برگشتش به شبهات مصداقی خدا آمد اصلا بحث شبهات مصداقی و غیر مصداقی نیست اینا به نظر من آقای خویی و ایشون هر دو از یک راه رفتن و دیگر این بحث اصلا درست نیست به نظر من محل بحث نقطه دیگریست و نقطه دیگر اینه که محل کلام در اینجاست در واقع در این نقطه است که یک تحلیلی ما از ادله عناوین ثانویه و ادله التزامات شخصیه ببین کار نداره بخواد چه که در مخصص باشه مصداق مخصص مخصص باشه نداره اصولا حدود ارتباط عناوین ثانویه و حدود اعتبارات شخصی محدودیت داره طبیعتا محدودیت داره نمیتونه جایی رو که مثلا وضو نیست اثبات بکنه وضو کارش این نیست اصلا اثبات نمیکنه وضو ولی نسبت به خود همین نزد که خود وضو بگیره با این آمین من باشه شرط نباشه ولی این نظر تعدامی باشه شرط باشه نباشه اثبات نکنیم شما میگیم باشه خب نباشه نه باشه اثبات نکنیم باشه نه الان چرا وضو بگیریم شاره که اجزه ما وضو بگیریم این نظرش اینجوریه مثل همون نظر نظر او در حدود شرع خواهد نظر صحب در سفر رو بسید ها پس شما مشکل نظر صحب در سفر اون بس دیگه پس اینطور بگیم اون که مشکوک نیست، اون که متعقن قضا میشه. احرام قبل از میقات در بعضی از زواد داره که ساعت قبل از وقت داره که متعقن قضا میشه. پس به خاطر دو مورد که قاعده عوض نمیشه، فاقش در اونجا قاعده تخصیص بشه. بگیم در اینجا به خصوص دلیل آمده که اشکال نمیشه. چه مشکل داره؟ نه وام اینو گرفته نمیشه چون که هم رو واضحه. یعنی در معادلات عرفی اعتبارات شخصی و عناوین شخصی حد و حدودش معین. الان شما این چون بحث رو تا نشدید، اما مثلا در همین دنیای عرب اصلا دو جلد این کتاب عبدالرضا صنبوری از التزامات شخصی است که عقود اینها رو تره. این خود التزامات شخصی که حسابی داره، اینطور نیست که دست آدم باز باشه که التزامات شخصی. من التزام شخصی بودم که شما با این مایه مردد حضور بگیم یا حضور صدق حضور نبید چی ما رو بگیم؟ حضور نه فقط دیگر متنجست، آیا پاک میشه با این اینوان مشتبه؟ اگر دوران امر یعنی علم اجمالی چی دیگه خاص نباشه که حالا خب مثلا فرض کن بین آب است و آب گلاب، بگیم با آب گلاب پاک نمیشه، خب پاک نمیشه دیگه. نه مشتبه تا اون اشتباهش چی باشه و اینا حاضر سابقه دستی باشه در شبه مسئوله اثر نمی کنه. نظر میگه دستت با این مایه بشور کن، این چون فی نفسه مشکل نداره می شود، اما با این مایه مردد وضو بگیر خوب دقت بکن، این رو اثبات نمی کنه. وجوب وفا یعنی با قطع نظر از نظر شما وضو می تونستید بگیر، میگه نه به لحاظ شرعی وضو نمیتونستید، با نظم میخواییم بگیم نمیشه، نظم هم چیکار نمی کنم، شرط هم چیکار نمی کنم. المؤمنون شروطه همچه هنری نداره. المؤمنون شروطه جایی که وضو مشروعه میگه حالا نظم کردی شرط کردی واجب نشه، هنرش اینه. اما این که مشکوک رو برداره بگیم یا حرام رو برداره حلال بکنم چیکار، این نظم نمیتونه. عرض کردم یک ذهنیتی در دنیای اسلام بوده و اون ذهنیتی بوده که حرام با نظر برداشته، اگه بشه که همه آب درست میشه دیگه، شرط میکنه شراب بخوره، شرط میکنه نسته که زنا بکنه، نظر میکنه شراب بخوره، الاخره بگیم که نشد که موارد حرومت رو همه روشنه، من این موارد مشکوک آقا به این روشنه نه واضح این هم راجع شما احرام قبل از میقات میبندید بعد در میقات تجلیب نه دیگه، بحث اینکه در نقاط تجدید نکنه نه اون مرادش احرام قبل از میقات دیگه به میقات نره مستقیم بره دیگه روشن شده. پس یه بحث در کبرای مطلبه، یه بحث هم توی صغراست، این احرام قبل از میقات. نه البته احرام قبل از میقات همچه که آقا بروزی نمیشن پیش اهل سنت میشه، نمیشه پیش اهل سنت جایزه برای که افضل هم هم. نه اینطور نیست که ایشون نمیشن پیش اهل سنت همه شون جایزه، نه. ببینید از کردیم ما این من توضیح اجمش این بحث طولانی حضرت ابراهیم سلام الله علیه بعد از جعل مسجد الحرام تأسیس که نما که در روایات ما داره که آدم بنا نهاد ابراهیم نهاد مرتبه بالا بیرد ابراهیم و قوائل و تجربه نکرد جاش رو پیدا کردن تجربه نکرد. این جایی که هست ابراهیم سلام الله علیه قرار دارد برای احترام به او یک حدودی به عنوان حرم گذاشتن که حالا روایتش هم مختلف حدود حرم، وقتی این حدود حرم هم به اصطلاح از جواب و حرم پنج تا حد رو از تبریه کشم تنهیمه که از همه حدود حرم نزدیکتره و یکیش هم جهرانه هست، یکیش هم همین حدیبیه هست، یکیش هم به اصطلاح جوفه نه طرف عرفات مسجد نمره اونجا بله، یکیش هم اونجا پنج برا یلملم چیزه میقات یکی جهرانه هست که پیغمبر جهرانه احرام عمره دومش رو بسته، این هم از طرف طائفه تا جهرانه و جهرانه دو جوته دو طرف هست. بعد پیغمبر اکرم حالا این بعدیش هم دقیقا روشن نیست چون پیغمبر اکرم از زمانی که مدینه تشریف بردن تا سال ششم مسلم به طرف مکه نرفته، سال ششم با عنوان این که در خواب بیند و لذت خلون در مسجد حرام انشاءالله محسرین و محلقین و بگه در من تا حدیبیه رسیدیم. در حدیبیه پیغمبر محرم بودن، اما حالا ظواهر بعضی عبارات اینه که از همون ذوالحلیفه احرام بستن، یعنی از همون سال ششم جعل موافید. پیغمبر اکرم غیر از اون حدودی که از ابراهیم قرار دادن یه حدودی رو به عنوان موافید قرار دادن که از مدینه هم ذوالحلیفه بود. سال ششم ایشان رفتش گردن تا حدیبیه، خب مشرکین آمدن مانع شدند و بحث شد الاخری صاحب ابن عمر آمد الاخری، اون جلیه منتهی شد به سال حدیبیه. پیغمبر در حدیبیه مسلمن محرم بودن، این مسلم حالا همونجا احرام بستن طبق سنت هست ابراهیم تو خود همون عبدالهل احرام بستن، یا الان حدیبیه رو شمیسه بشه، شمیسی بشه میاد اگر از داره مکه میشه به طرف جده دست راست رو نوشته شمیسی، خونه شمیسی، این همه حدیبیه هست و الان اسم شمیسی شد. ارز کنم حدود با ساعتون که خب در همون جا هم چون مشکین سد کردن ایشون از احرام در آمدن، خب حدود 1400 نفر بودن و بعد بیعت ها بودن، بیعت کردن مجدد با رسول الله بعد علمه بودن چی اونایی مبارن که تحت شجر بیعت شجر آه تحت شجر بیعت شجر انجام گرفت و رضوان اینجا نیست ها رضوان هم بشین یه دوزه عزیز الله این تمام شد. سال هفتم هم پیغمبر یه چون بنا شد سال بعد ایشون ماه رمضان هم بود ذوالقعده رسیدن به اونجا ذوالقعده داشته بود، سال بعد تشریف بردن عمره القضا، سه روز در مکه بودن عمره انجام دادن و الی آخر این صحبت این عمره، این هم خیلی وضوح نداره که احرام دقیقا از کجا بود. سال هشتم هم پیغمبر در ماه رمضان تشریف بردن مکه با لباس جنگ وارد شدن، این اولین باریست به تعبیر خود روایات معروفه رسول داره که فرمودن که خداوندم چند هزار سال این مکه و حرام قرار داده، کسی حق نداره با لباس جنگ بیاد الا من و هدلتی ساعت من النهار سمهی حرام لا یوم القیامه. این اصلا پیغمبر در این رفتن داخل مکه با لباس احرام نبودن، حالا بحث بشه این احرام، تا خود داخل کعبه هم مسلمان ها پیغمبر با لباس عادی و لباس جنگ وارد شده که بعد هم گفته شد که این حکم موقت بود و برداشته شد بیه لا یوم القیامه، این چیه حالتی فتح مکه. بعد از فتح مکه پیغمبر عازم طائف شده که معروف رو جنگ هنین و حوازن و اون به یک سختی اونم خیلی واقعا لحظات بحرانی بود برای مسلمان، بالاخره اونا شکست دادن. پیغمبر از فتح طائف باز دو مرتبه آمدن شدن مکه، این دفعه احرام بستن از همون جعرانه، یعنی احرام پیغمبر از میقات نیست، میقات طائف که چیه اسمش الان محل کلامم هست قرن المنازل، لحجه منون قرن المنازل، از قرن المنازل ایشون احرام نبستن، از جعرانه احرام بستن که اون ادنی الهجره. و در سال هشتم در حدود ماه ذی‌قعده ایشان باز یک عمره انجام دادن، یه وقت مکه در اختیار مسلمان ها بود و اون عتاب ابن عسید هم به عنوان نماینده خودشون استاندار مکه گذاشتن رو برای حج نماندن تا ایام هر بازی فاصله نبود نمودن تشریف بودن مدینه. سال نهم هم حضرت امیر و قصه برابرت و ابوبکر و الی آخری شاید هم ادهی از مسلمان ها حج رفتن، اما خود پیغمبر یا یک گروه رسمی حج بفرستن یا امیر الحاجی بفرستن نه، اما مشرکین هم در سال نهم بودن، هم در سال هشتم هم در سال نهم مشرکین در حج بودن. در حج در سال هشت نهم پیغمبر اعلام کرد بله این نماز مشرکان اینجا فلا یطواف بالبیت الحرام بالبیت بعد عامر مازن که دیگه دستور آمد که دیگه از سال بعد مشرکین برای حج نیاد، که در سال ده هم دیگه مشرکین نبود. در سال دهم پیغمبر اکرم عازم حجت الوداع شدن که عرض کردن حج هم یکی هستن، تا قبل از این هم حج هم حجت الوداع هم وداع هم اولی و آخرین حج پیغمبر حجت الوداع. و بیشتر نظر حضرت این بود، اولا این مقداری از معالم حج ابراهیمی خراب شده بود درستش بکنن، ثانیم یه مقداری اضافات داشتن سنن رسول الله در حج و لذات خود پیغمبر داره خود و همین مناسک هم بهشون خبر داد که مناسک رو از من بگیم که یکیش هم مثلا بخیر دخلت العمرت فی الحج و یوم القیامه، یکیش هم اینه که مسلم پیغمبر دیگه از میقات احرام بسته، این احرام پیغمبر از ذوالحلیفه از میقات مسلم بود، این وضع پیغمبر و حج ایشون. بعد از پیغمبر از خلفاشون نقل شده، خلفا که نه اونه که بودن، نقل شده که از راهای دور احرام رستن، عمر بعد از اینکه بیت المقدس و فلسطین فتح کرد از بیت المقدس احرام بست برای عمره تا مدینه تا مکه، اینم دارن خود اهل سنت دارن مواردی، حالا اینا آیا سندش صحیحه یا نه اونم یک بحثیست که خود اهل سنت دارن که آیا سند این قضایا که احرام هایی قبل از میقات بوده درست یا نه، اما اونی که رسمن سرصدا ایجاد کرد سر و صدا و بحث و جا و منجا این پسر عموی عثمان به نام عبدالله ابن عامر ابن کریز یا عامر ابن عبدالله نمیاده عبدالله ابن عامر، این پسر عموش از به اصطلاح سرلشکران بنی امیه در فتح خراسان وقتی آمد در فتح خراسان مثلا نیشابور بود کجا بود خیلی مشکل بود اونجا نذر کرد، این سر نذرم اینه، نذر کرد که اگر اینجا رو فتح کرد از همونجا احرام ببنده برای عمره، احرام قبل از میقات مقام تاریخ برای تو روشن، این احرام که بس خب پنج ماه شیش ماه تو راه بودن دیگه از خراسان تا اونجا، بله پنج شیش ماه بله. در باره یکی از عرفا در این تذکرة الاولیا نوشته این داری دو همه آمش به احرام زمان بفکر نمیم که از خراسان میگه 60 بار پیاده عمره آمده حج آمده، این همه شیشون بیاد شیشون بعد بله چند بارش 30 بار چه بارش از خراسان اصلا احرام بسن، خب خیلی دادن 5-6 ماه تو لباس احرام و بیابان و کوه و قرآن لانگ هنگاش باشه خیلی مشکله انصافا و به این یاد این حالا غیر از حکم شرعی از راهای دور حالا کوفه و مکه اونجا اشکال نداره معلومه کوفه و نما از مثل خراسان 5-6 ماه تو کوه و بیابون و تو سرما و گرم و بادن بلوسا و از اون بیدیم که حوله باشه خیلی بادن سخته با این حیوانات و نشست و برم و این جناب آقای عبدالله ابن عامر ابن کریز هم از خراسان احرام بست، خب طبعا این اولین باری بود که از یک مسافت دور با این ترتیب و یه سرصدا بودیم مثل این پیاده روی های کلا رسده سر و صدا ایجاد کرد تا رسید به مدینه، عثمان که خلیفه خب اون وقت خب مدرسون این چی کار تو کردی از خراسان احرام بست، خب آدم با راه دور و نست کردن خب این خود نست کرد نزد باطل هست کی بود نزد بکنمش نزد بود پیغمبر اکرم مواقیت آدم احرام قبل از مواقیت جایز نیست، این که عنوان مسئله رسمن دیگه مطرح شد جایز هست جایز نیست این از همین جریان احرام و عبدالله ابن عامر ابن کریز از خراسان و سرصدایی که اون روز تو جامعه اسلامی درست کرد، عثمان هم مخالفت کرد لذا دو خط شد، لذا مثلا طبیعتا دو خط شد، یک خط که احرام قبل از میقات خوب دقت بکنیم چون این خیلی مهمه فقهای ما متأسفانه از شیخ طوسی ابتدا شد این کار بعد بد فهمیدن ابتدا، پس بحث این شد احرام قبل از میقات جایز است با نذر واجب میشه، جایز است عمر از فلسطین مثلا عثمان گفت جایز نیست و نظرم تأثیر نداره بحث روشه شد، پس بحث در حقیقت چی بود؟ دعوای خلافت این شد خلیفه گفت تو بی خود نظر کردی این نظر منعرض نیست احرام قبل از میقات هم باطله، بی خود خود خسته کردی تو دنیا این همه شهر به شهر و با لباس احرام و خب یکی دم حتما دربر ایشان بودن یه امیر لشکر و فرمانده و بخواه اونا مثلا احرام بسته و حرام جهر بخواه بینید چه صحنه درست میشه در جامعه، عثمان گفت این خلاف سنت رسول الله، رسول الله سنتشون بر مواقید شد شما قد از باقی به احرام بسته کی به شما رو کرده شما وقتم خراسان در اون زمان چون در زمانی که بینم بر مواقید قرار نده بودن کسی که تو ایران خراسان نبود که بیاد، بعدها که اسلام توسعه پیدا کرد از خراسان میادن میقات معروف اهل خراسان وادی العقیق بود چون میادن بصره میادن عراق از عراق میادن که میقاتشون وادی العقیق بود دقت میکنید میقات اینها در حقیقت مثلا کسایی که از شام میمدن میقاتشون جعفه بود از اون رو. کسانی که مثلا فرض کنید از عراق، کسانی که از مدینه و یا میرسیدن به مدینه برای زیارت رفته یا برای از ذوالحلیفه بود یمن و اونم یلملم بود، این طرف هم که قرن المنازل طرف یمن، بلذا در کتابهاشون همیشه میشن میلاد میقات اهل خراسان واد اهلیه، مرادشون این. یه اختلافی هم سنی ها دارن، اون اختلاف اینه که این عقیل رو عمر قرار داد که اصلا کسی از اومد میشه آمد خراسانی نبود، فتح عراقی نبود، این واد العقیل مال جعل رسول الله نیست، تو روایت ما داره که وقت رسول یکم توش واد العقیل، این اختلافیه، این روایتی که ما داریم بین خود اهل سنت اختلافی است. روشن شد سر اختلاف نه عراق کسی با مسلمان بوده خراسان، وقتی خراسان مسلمان نبود یه خواهی نخواهی میقاتی مطرح نبود، لذا من معتقدن که مواقید همه جعل رسول الله الا عقیق. الا نمیدونم کسی نمیدونم، مدینه مدینه و شام تا راه شام روایات ما اینه داره، من دارم تاریخ جهدم روشن شد، روایات ما داره که نه عقیق هم جعل رسول الله، این اختلافیست تو روایات ما اتفاقیست اما تو روایات اهل سنت اختلاف داریم، همون ذاته روشن شد انشاءالله تعالی. پس بنابراین این دعوا از اون زمان روش وجود آمد، اصل دعوا هم این بود که اصلا احرام قبل میقات درست هست یا نیست. خلیفه گفت درست نیست چون خلاف سنت رسول، ادبیر گفتن نه این سنت رسول الزام نداره، پیغمبر اینجا بس قبلش من نکرده، این آخرین حده، این نیست که قبلش من او قبلش میتونه احرام بزنه، مثلا اون گفتن عمر هم از فلسطین مثلا احرام بزنه روشن. حالا همین اینجا نقطه ای کار اینه، حالا من یواشاش اونجا میخوام برسم تاریخ مسئله رو روشن بشه، من ها تجربه دارم قبلا یوزار بگیرم برای از این که این در روشن شد براتون چی شد، این دعوا شروع شد، این یکی از دعواها بود که عثمان یا حق با عثمانه یا حق با اون طرفه، سر این که همین مسئله به اینها هم تو روایت ما آمده، این که آدی روز فرمودن برای که رجل نظر این مثلا من الله علیه انیم انیوه رایم من خراسان، اصلا خود کلمه خراسان داره، این خراسان که تو روایت ماست، این همه اصل دعواست، این روزه به همون نزله برای خدا، این سوال یعنی در حقیقت مسئله اینجوری بوده که آیا حق با عثمانه یا حق با اون بره، وقت مسئله خواهی نخواهی ندارم بعد سیاسی پیدا میکنه، مثلا شاید برای شما تعجب آور باشه مرحوم آقای امینی همین مسئله رو جزء بدع عثمان گذاشته، خیلی خنده داره با اینکه فتوای شیعه اصلشون فقیه نبوده، این که از اغلاط مرحوم امینی در کتاب القدیر جلد 7 این بحث ایشون مفصل بود، احرام قبل از میقات گفته بی خود عثمان حکم کرده، تصور احرام قبل از میقات بهترم هست ثوابش هم، حالا میدونه پیش ما جایز نیست، شهید اول تو قواعدش داره چنین چیزی که چی؟ تو قاعده 237ش میفرماد فقی و باروب نعت ما لولا قولم یعنی که احرام قبل از میقات، قبل شهید شهر از توسی داره، اول شهر توسی آورده، یعنی هم سوم واجب سفر، اون سوم ربطی بیگه نداره، اون سوم بگه مسئله ما احرام داره میگیم، این رو اول شیخ توسی آورده، شما کمی من شاید امدان امینه رو همین نمو گفتن لای جوز نه به نظر، ایشون میگه اصلش جایزه نه نظر، بعد برداشته آیه امینی برای تایید مطلب فعل عمر رو آورده که احرام من فلسطین، خیلی داره خنده چون نظرش این بوده که هر جاست یک حمله به عثمان بشه، نه مصرف بشه، یک جوی حقوق با عثمان هر روزی درست بوده با هر جوی از که لفت حمله به عثمان کرد تو جلد 7 القدیر مراجعه بکنه، واقعا در آدم نمیده میشه بیست خدا رحمتش ازان الله هم بخاطر این که بعضی هم در مسائل کلامی صرف انسان نبوده فقط فکرش حمله به عثمان برداشته روایاتی رو برده که بله چقدر خوب است و در عده از صحابه هم بودن عمر هم احرم من فلسطین بود، فتوای فقهای ماست که لایجوز الاحرام قبل المیقات، فقط در نظم هم از زمان شیخ طوسی ایشون عرض میکنه استثنای نظم رو فقط شیخ طوسی داره، شیخ مفید نداره، کلینی نداره، صدوق نداره، همه از این روایت اعراض کرده حتی روایت نظم. خب اونم نظم کرده بود، اصلا دعوا سر نظم نبود، اصل مطلب بود، دعوا سر این بود که اگر جایز باشه خب به نظم واجب میشه. خب درست هم مرحوم شیخ طوسی دیده اصحاب ما از این روایات، سه تا روایات هم هست، هر کدوم دو تا باشه چون یکی باشه، از این روایات اعراض کردن طبق همون قاعده که ایشان در بغداد خب بهش میگفتن شما میگی ما به خبر واحد عمل میکنی، این روایات کتاب سعیه شد تو کتاب حسین سعید هم هست، چرا شما بهش عمل نمیکنی؟ البته اشکال سندی هم داره، نمیخواد وارد بحث سندیش بشه. شیخ طوسی آمده گفته خیلی خب قائل میشیم فقط در حال نزد جایزه. این جمعی بوده که شیخ طوسی کرده توجه نکردن. شما هم امروز مراجعه بکنه آقای آنیه آقای شیخ هم مراجعه بکنن، اصلا اون روایت اینه که رجل جعل الله ان یحرم من الکوفه فیجب علیه، ببینید که انما در ذهنش این بوده که احرام قبل المیقات جایزه، دقت میکنید، با نظر واجب بشه. شیخ اینو مرتبط نشد، قدس الله نظر تعبیر من مرتبط، شیخ چون درش واسه هر جور شده جمع بکنه مهما هم کرد، توجه نشده که این سه تا روایت، اون روایت که مال عبدالله بن عامر که واضحه، موردش هم واضحه، این روایت کوفر هم الان توضیح میدم خدمت، این اصلا مفاد این روایت این بوده که احرام قبل المیقات جایزه. اصلا شیخ گفته نه احرام، و جمع شیخ آخرش این شد احرام قبل المیقات جایز نیست، با نذر واجب میشه. الان هزار سال اصولی این و فقهای ما گیر کردن که این چی دونی داشته بکنیم؟ رجل خراسان چی؟ آه؟ اون وقت خراسان که شیخ بود ترزیم همون فقط همین سه تا روایت که فقط شیخ برده، نه شیخ کلینی رو باید برده، نه صدوق، هیچ کدومشون نیورده، نه فتواش در کتب از مغنه نداره، ما هیچ کسان فتوا نداره، فقط شیخ طوسی. اول بار شیخ طوسی آورده، هیچ احدی از فقهای، بله در کتاب حسین سعید بوده، در نوادر الحکمه بوده، بوده در کتابهای قبل از شیخ، اما اصحاب ما اصلا نیومدن الا شیخ. سرش هم شیخ یاد کردیم که تخصیص قائل بشه، بگیم لا یجوز الاحرام قبل النذر الا قبل المیقات الا مع النذر، همین که آقایی فهمیدن این مطلب رو شیخ آمده حسب قاعده روایی، یعنی مثلا تعبد و خبر درست کرده، نمیدونسته که بعد تا هزار سال بعد تا الان هم که ما الان نشسته میتونیم بحث میکنیم این رو حسب قاعده چه کارش بکنیم. اصلا تو اون روایت توجه نشده، اون روایت موردش اینه که جعل رجل علی نفسه یعنی یحرم من الکوفه فیجه، که انما این اصل احرام جایز بوده، این مفروغانه همه تو روایت با نظر واجب میشه. امیدوارم بعد خب راست اگر اصلش جایز باشه با نظر واجب میشه. مضافاً که احتمال بسیار بسیار قوی داره که اصلا کل این روایت تغییراً به خاطر، یعنی به خاطر اینکه امام یک ضربه به آقای امینی، یک ضربه به عثمان بزنن، نه به این جهت که این حکم عثمان باطل بوده. به هر حال تا اینجا مال عثمان وقت گذشت، البته من دیگه باید یک لحظه بیدیم تکمیلش بکنم. بعد از این سنی ها اختلاف کردن، مشهور سنی ها حق رو با عمر دادن، به عبدالله بن عامر بن کریز گفتن قبل از میقات میشه احرام کرد، این مشهور اهل سنته. چرا پیش اونا دیگه به نقل خلیفه هست دیگه به اون درجه؟ نه مشهورشون که به علی بن ابی طالب مقدم میکنن، همونطور که ابن ابی حدید نوشته، خلفای راشدینی که چهار تا یا پنج تا میدونن دیگه. خب میخواستم یه اون سردش روشن. ابن حزم از کسانی است که میگه احرام قبل المیقات جایز نیست. ابن حزم سنی مثل ماست، از کسانی است که تایید عثمان میکنه. آقای امینی هم متاسفانه به ابن حزم هم بکرده که اون موافق قاصد دقت کردی، آقای امینی باز به ابن حزم هم میکنه که چرا ابن حزم فتوای داده. حالا به هر حال یک مشکلی هست، چون با عثمان خیلی مخالفه تو از کلام این راجع به این خط اونا، حالا خط خودمون، حالا خط خودمون، در خط خودمون شواهد نشون میده که از امیرالمؤمنین در کوفه نقل کرده بودن که این کار خوب ثواب هم داره، احرام قبل از میقات. همین یکی اسم مال عمر بود. حالا این آیا تو هم کتاب القضایا و سنن آمده، این مسلم از علی بن ابی طالب رو نقل کرده و عملا هم در کوفه این کارو میکردن، هم سنی هم شیعه، مثلا سنی ها این کارو میکردن، هم شیعه هم سنی. استدلال حضرت هم که نقل کردن تمسک بایه و اتم الحج و عمره لله، اینجور معنا میکردن تمام این کار رو حج و عمره قرار بدی، چون احرام حتما مطلعه مثلا که ادهی شما حتما گاله روحانی کار رو هستی، احرام عمل اول حجه، خود جزء اعمال حجه. می گفتن اگر شما از خونه احرام ببندی که انما تمام سفر شما حجه، چون احرام جزء حجه، جزء اعمال حجه، از اول وارد عمره شدی. اتم الحج و العمره لله رو اینجور معنا، اینو به امیرالمومنین نسبت دادم، روشن شد؟ شیعه هم در کوفه این کارو میکرد. اگر شما الان از مسجد کوفه در بیه رو به پل کوفه نبینشم، دست راستتون منطقه بود به نام ارزم، ارزمی ها منصوب به اونجا، از همونجا هم احرام میبستن. این در کتاب الانساب سمعانی در ذیل ماده ارزم میگه و منها کانو یحرمون من الکوفه و الحج العمره، جاشم پیدا کردیم، خارج مسجد احرام میبستن به عنوان حج عمره. روایت هم ما داریم که 10-15 نفر از بزرگان خود ما مثل ابو حمزه سومالی زمان امام صادق دیگه جزو فقهاس دیگه و زمان امام سجاد اونجوری دیگه که وارد شدن بر حضرت صادق، خیلی دیگه میدن از کوفه تو آفتاب بیاد چرنگ و سوره دیگه حضرت چون شکلات اینجور شده، گفت ما از کوفه احرام بستیم، از خود احرام کی باز کوفه احرام. این نشون میده تا زمان امام صادق شیعه از کوفه احرام میبسته، کی؟ مثل ابو حمزه سومالی. این مال تأثیر اون کتاب القضا که چند دفعه عرض کردم این کتاب بوده، در حقیقت معلوم میشه تا زمان امام صادق این فتح اولین باری که تأکید شدید آمد که احرام قبل از میقات نبندین از امام صادقه. اینم خیلی عجیبه، یعنی اشتباه هم بر مثل ابو حمزه شده، وقتی ابو حمزه از امام صادق اشتباه بکنه فکر به غیری، کسی که زمان امام سجاد داسته همچین مناجات رو نقل میکنه. چیه؟ علتش چیه؟ در کوفه علتش این شد، عرض کردم به شما اون کتاب علی که معروف شد اون تو کوفه نسبت داده، نه تو مدینه، بعدها به مدینه آمد. علم ما کتاب دیگه رو به امیر المومنین نسبت که پیش خودشون بود، لذا در دو، یکی دو تا روایت داریم کده با علا علیه، اصلا بی خود میگن دروغ گفتن، از تعلیل مطلب نگفته بود. یواش یواش از امام صادق زمان عوض شد، قصه عوض شد. بلا؟ کتاب بوده در کتاب علی احتمالا علم چون دانده که رب و انعلی ننمو قال، بعد از اون کده با علا علیه، دروغ گفتن، بی خود گفتن. پس این مطلب روشن شد تا اینجور که وقت بودشن مندان توضیحات تاریخی. این تا سال 120 و اینها تا زمان امام صادق این فتوا تو کوفه میمانه. شاید هم مثلا آقای امینی چون عثمان مخالف بود، خلافنده عثمان بودن، هم با همین دروغی که تو کوفه را انداخته، یا تصور یا حالا از اینجا راه به احرام ببندیم با حال احرام بریم بیشتر عبادته، افضل اعمال احمد ها مثلا تصور دقیق. در روایات ما آمد که نه، همونی که پیغمبر قرار داده باید عکس بشه و رخص رسول باید عکس بشه، سنن رسول الله باید عکس بشه، هیچ از اونها باید تجاوز نشه. چند دیگه خسته بشه مثلا الله.